Χρεοκοπούμε, χρεοκοπήσαμε. Μήπως δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Μήπως είμαστε από χέρι χαμένοι. Δηλαδή τώρα, τι ξέρετε θα γίνει. Θα φαγωθεί ο Παπανδρέου. Πότε θα βγούμε από την κρίση. Ποτέ. Ο ίδιος ρώτησε, ο ίδιος απάντησε. Ποτέ δεν θα βγούμε από την κρίση, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το λέει μόνο ο Γιώργος που δεν ξέρει και τι λέει, δεν ξέρει και τι κάνει. Το λένε αυτοί που πραγματικά αποφασίζουν και αυτοί που σκέφτονται για την Ελλάδα και πράττουν αναλόγως. Υπάρχουν δημοσιεύματα και το Σαββατοκύριακο από όλους αυτούς τους γνωστούς κύκλους που λένε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια, 15 χρόνια, 5 χρόνια, πάντως όχι άμεσα, δεν υπάρχει περίπτωση να βγείτε στις αγορές, να κάνετε το ένα, να κάνετε το άλλο. Επίσης, σε δύο μέρες, τρεις, χρεοκοπούμε και επισήμως. Δεν ξέρω αν θα βγει να το πει, όπως το είχε πει ο Τρικούπης. Το δυστυχώς επτοχεύσαμε. Όμως έχει έρθει η χρεοκοπία. Ενώ πολλοί από εσάς, πολλοί από αυτούς που είναι στο δημόσιο λόγο, λέγαν ότι δεν θα έρθει η χρεοκοπία εφόσον ήρθε το μνημόνιο. Και το μνημόνιο ήρθε, και άλλα 2-3 μνημόνια στην πορεία έχουν έρθει, και θα έρθουν άλλα 2-3 μνημόνια με χειρότερα μέτρα. Και η χρεοκοπία μαζί με όλα αυτά έχει έρθει. Έτσι ξεπουλιέται μια χαρά η Ελλάδα, επειδή ο άλλος κάνει το πατριωτικό του καθήκον. Παρακαλώ κύριε, όριστε και φράσκα και ντόπιο. Πα, πα, πα, πάρε κύριε. Τον υγροβιότοπο της Κερκίνης, το οικοσύστημα του Στριμώνα, το φαράγγι Αγκίτη. Πα, πα, πα, πάρε κύριε. Το χιονοδικό κέντρο στο Λαϊλιά. Παρακαλώ κύριε, όριστε. Το σιδηρόκαστρο, την Υγρίτα. Στο σοσιαλισμό. Τα στενά του Ρούπελ, τους ορεινούς όγκους. Τους Έλληνες. Τον κάνανε πέρα η βεστίδο κατρούλ, το σου καμισίτα, η σου καμισού, σου στεμπεργού και όσο δε κόλλα βαντάρ, τον είστα σόφιενα. Και τι παριστάνει ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, τι παριστάνουνε. Μέσα σε κένιο μετάλλου τεινά, στον διάβα πως έρχομαι στα σκιοπά, πες πόλη δε θέλει λαχή, εμφλιπάρουνα βαρβάριδα. Παρακαλώ κύριε, όριστε και φράσκα και ντόπιο. Το οροπέδιο αχλωδοχωρίου. Αυτό το οροπέδιο έχει φαγωθεί με το συγκεκριμένο οροπέδιο να το πουλήσει και που υπάρχει δεν ξέρω τι προσφέρει, είχε πάει κάποτε και από τότε αναφέρεται συνέχεια σε αυτό. Ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι αυτός που στα ενδιάμεσα πετάγεται και λέει και αναρωτιέται τι παριστάνει ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς. Πολύ ωραία αυτοί οι κυβερνητικοί βουλευτές, τίποτα δεν είναι τυχαίο, 153 πως είναι, 54 έκαναν αυτά που έκαναν από την αρχή του μνημονίου μέχρι τώρα, προχτές η τελευταία θανατηφόρα ψήφος. Και βγαίνουν και λένε πάρα πολλοί από αυτούς, σήμερα το πρωί ο Μίμης Ανδρουλάκης στο Μέγκα, λένε διάφορα, κάνουν μια κριτική στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, μια κριτική στο πώς ήρθαμε ως εδώ, σαν να μην είναι τα χέρια τους βαμμένα με στόμα, σαν να μην έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται. Και όχι μόνο λένε, κάνουν και ένα χαβαλέ, μια πλακίτσα, για να δικαιολογήσουν βεβαίως την υποκρισία που υπάρχει πάρα πολύ και πριν από αυτούς, για αυτούς. Θα ακούσετε παραδείγματα για να καταλάβετε. Υπάρχει μια προφανής, άτυπη συμπαιγνία μεταξύ των αντιπάλων συμπαιχτών, μεγάλων και μικρών, για τη διαιώνιση ενός σκηνικού που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Δηλαδή, ο καθένας κάνει το παιχνίδι του όπως το έκανε πριν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και μοιράζεται το παιχνίδι. Σου λέω, θα κάνω έτσι, εσύ θα κάνεις έτσι. Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Και για τον Παπανδρέου, πολύ σοβαρό. Βεβαίως, και για τους δύο. Δεν ήταν ηγετικές πρωτοβουλίες αυτές. Ούτε ο Σαμάρας έπρεπε να έτσι μου πες, δεν έρχομαι στις Βρυξέλλες. Έπρεπε να είναι μαζί αυτή τη στιγμή και οι δύο. Και τι παριστάνει ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, τι παριστάνουνε. Τι παριστάνουνε, τους υπαλλήλους παριστάνουνε. Περιμένει ο ένας να καταστρέψει τη χώρα για να την αναλάβει ο άλλος πιο κατεστραμμένη, όπως και ο ένας είχε αναλάβει από τον προηγούμενο, ας μην ήταν πρωθυπουργός, ήταν υπουργός, στήριζε αυτή την κυβέρνηση ο Σαμάρας τότε. Μια επίσης κατεστραμμένη χώρα με μοναδικό ταλέντο, οι πρώην συμμαθητές κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτό το πρώην συμμαθητές το έπιασε και ο ίδιος ο Μίμης Ανδρουλάκης στο ξέσπασμά του σήμερα το πρωί. Μην ξεχνάνε και οι δύο ότι είναι παιδιά μεγάλων οικογενειών, με ιστορία, σημαντική ιστορία της Ελλάδας. Μεγάλωσαν στα ίδια προάστια, στις ίδιες οικογένειες, σπούδασαν στα ίδια σχολεία, στα ίδια αμερικάνικα πανεπιστήμια. Και τις ίδιες γκόμενες μπορεί να είχανε. Ερωτευμένακι. Ευχαριστώ, Άννα. Σα πιο καραβάκι. Ευχαριστώ, Άννα. Αν δεν λόγει χωρίς την τέντε λέει, δεν έγραψε κι όμως δεν πούτα στεκέει. Στε κόμμα μαντρόντα να αλλάσω πιέτα, ρομάντο λιβερτά. Και τις ίδιες γκόμενες μπορεί να είχανε. Είναι φίλοι και δεν μπορούν να συνοηθούν για την πατρίδα. Είσαι ένα ελάχιστο. Ωραίες ερωτήσεις. Ευτυχώς που δεν μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί έτσι και συνεννοηθούν, που θα συνεννοηθούν δηλαδή εντός του επόμενου μήνα, του επόμενου διμήνου σίγουρα, τα πράγματα θα είναι χειρότερα από αυτά που είναι τώρα. Άλλωστε αυτοί κατέστρεψαν τη χώρα και ζητάει τώρα ο Ανδρουλάκης και ο κάθε Ανδρουλάκης, όλη αυτή η αντίληψη, αυτοί που την κατέστρεψαν, να συνεννοηθούν για να τη σώσουν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αν το είχαμε καταλάβει και νωρίτερα, αν το είχατε καταλάβει και νωρίτερα, ίσως είχαμε ξεμπερδέψει από την αρχή και με το Πασόκ, διότι αναθέσαμε στο Πασόκ στα κρίσιμα χρόνια, στην κρίσιμη στιγμή, να διορθώσει αυτά που το ίδιο έχει κάνει. Το γκρέμισμα, την καταστροφή και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Η Άννα Βύση έχει παίξει ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, όπως καταλαβαίνετε. Κάτι θα ξέρει ο Μίμης Ανδρουλάκης για να το πει. Νωρίτερα ήταν εδώ και ο Κώστας Καδαλίδης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε και αυτός. Σαν καλό σχολιαστή στα δικά του, ζητάει εθνικές εκλογές, ζητάει εθνικές συνενέσεις. Αν λέει θυχτεί η εθνική κυριαρχία την Τετάρτη, διαβάζω εδώ στην είδηση, την ακούσαμε και πριν. Αν τεθεί θέμα εθνικής κυριαρχίας, να πάμε αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή. Τώρα να τεθεί θέμα εθνικής κυριαρχίας. Από τότε που υπογράψατε και φέρατε και με τα δικά σας ματωμένα χέρια το μνημόνιο στην Ελλάδα και το εφαρμόζετε και σκύβετε στις εντολές των Δουνουτού, των Τρόικων και των Λοιπών. Δεν έχει τεθεί θέμα εθνικής κυριαρχίας. Τέλος πάντων, θα πάμε σε άλλο θέμα του Σκανδαλίδη, γιατί βγήκε το Σάββατο το πρωί στο Μέγκα με αφορμή τα πολύ ωραία γεγονότα που έλαβαν χώρα στην πλατεία Συντάγματος την Πέμπτη το μεσημέρι, με τους κουκουλοφόρους, τις επιθέσεις, με τα μάρμαρα, όλα αυτά. Το θέμα είναι αν αιώνιο θέμα πάει να γίνει στην Ελλάδα, αν μέσα στους κουκουλοφόρους υπάρχουν παρακρατικοί, πράκτορες και. Δεν ξέρει ο κύριος Σκανδαλίδης, άλλωστε δεν είναι και αρμόδιος, όμως κάτι έχει υποψιαστεί και αυτός, βλέποντας και ακούγοντας όλα αυτά που συμβαίνουν τόσα χρόνια τώρα. Προχθές όλοι αυτοί. Να έχω σχέση με το αντικείμενο. Να σας πω, καμιά 100 άτομα φύγαν από το Μαστράκι, ανέβηκαν ανενόχλητοι επάνω στο Σύνταγμα και οργάνωσαν όλη αυτή την ιστορία. Και εγώ έχω δει τέτοια παρόμοια φαινόμενα. Μπράβο! Εγώ έχω δει κάτω από το γραφείο μου την αστυνομία, αντί να πηγαίνει από μπροστά να πιάνει τους, να σταματά ας πούμε, αυτούς που σπάνε προς τη σκουφά, προς το κολονάκι ας πούμε, αντί να πάει να τους σταματήσει, πήγαινε μετά από 10 λεπτά από πίσω ας πούμε. Δηλαδή τώρα, ξέρετε τι θα γίνει, θα φαγωθεί ο Παπανδρέου. Και εμένα μου έκανε εντύπωση και αμέσως πήρα την ηγεσία του Υπουργείου να τους πω αυτό που συμβαίνει λόγω για παλιότερες εποχές. Εγώ έχω τους ίδιους προβληματισμούς πιθανά που έχετε κι εσείς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ωραίο είναι αυτό, να είσαι βουλευτής του κόμματος, του κινήματος που κάνει αυτά που κάνει, που έχει πράκτορες, που έχει παρακρατικούς χρόνια τώρα και το προηγούμενο κόμμα το είχε. Και να βγαίνεις ως βουλευτής, ως αυτός που τους έχει στηρίξει και να λες: έχω και εγώ τους ίδιους προβληματισμούς. Και κοίταγα την αστυνομία, έβλεπα, συνειδητοποιούσα αυτά που λέτε όλοι. Όμως δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω. Ψέματα. Είπε ότι πήρε τον υπουργό τότε προστασίας του πολιτικού και του είχε αναφέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μας είπε βέβαια την απάντηση. Η Ευρώπη μας στήριξε 21 Ιουλίου. Θυμόσαστε που ο Γιώργος ερχόταν πίσω στην Ελλάδα ως λυτρωτής, ως νικητής. Άλλη μια εθνική επιτυχία έβγαινε και έκανε διαγγέλματα και έλεγε τότε ότι η συμφωνία της 21ης Ιουλίου μας σώζει και δεν θα χρειαστούν άλλες προσπάθειες. Τα θυμόσαστε όλα αυτά, επειδή σε δύο μέρες ξανασωζόμαστε χρεοκοπημένοι. Πέρα όμως των λεπτομεριών του γενναίου αυτού πακέτου και τις επόμενες μέρες θα έχει και την ευκαιρία και ο Αντιπρόεδρος Υπουργός Οικονομικών, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, να ενημερώσει και λεπτομερέστερα για τα στοιχεία αυτού του πακέτου, διασφαλίσαμε την ισχυρή βούληση της Ευρώπης να προστατέψει και να στηρίξει χώρες όπως την Ελλάδα μπροστά στις σημερινές ή και μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές και τη διεθνή οικονομία. Χρεοκοπούμε, χρεοκοπήσαμε. Δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Γιώργης, ο Παπακοσταντίνου, όταν ήταν υπουργός που έλεγε δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Τώρα και εμείς βάζουμε μια δήλωση του Πάπα Κωνσταντίνου που την έχει κάνει παλιά για να αποδείξουμε ότι δεν ξέρει τι λέει ή ότι είχε δόλο, έλεγε ψέματα. Ναι, είναι η πρώτη δήλωση του Πάπα Κωνσταντίνου που αποδεικνύει αυτό το θέμα. Έχουμε ξεπεραστεί από τα πράγματα, μας έχουν ξεπεράσει όταν βγαίνουν βουλευτές και λένε ότι ο Παπανδρέου θα φαγωθεί. Είναι δεδομένο, θα φαγωθεί και ο Σαμαράς, έτσι είπε ο Μίμης Ανδρουλάκης, προδιαγράφει και το μέλλον, που όντως έτσι θα γίνει. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί και λένε: βλέπω κι εγώ κουκουλοφόρους και αναρωτιέμαι, τι άλλο περισσότερο, τι διαφορετικό να πούμε εμείς. Τίποτα. Θα ακούσουμε πώς περιγράφει ο Μίμης Ανδρουλάκης στους συναδέλφους του. Εγώ είδα ανθρώπους, βουλευτές του Πασόκ, αθώους ανθρώπους, που έχουν κύρωση περιφερειάς τους, που δεν έκαναν ούτε μίζες, ούτε διορισμούς. Αξιόλογους. Τι είναι οι άνθρωποι. Πετυχεμένους επαγγελματίες που κλαίγανε, παιδιά. Εγώ δεν έκλαιγα όμως, είναι ψύχρεμο. Βουλευτές του Πασόκ, αθώους ανθρώπους. Εγώ είδα ανθρώπους, βουλευτές του Πασόκ, αθώους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αθώος βουλευτής του Πασόκ. Σε καμία περίπτωση. Και ο έναχος δεν είναι αυτός που παίρνει μίζες. Ο έναχος κυρίως, γιατί μίζες έχουν πάρει πολύ, αλλά πρόσφεραν και στον τόπο. Ο έναχος κυρίως είναι αυτός που έχει υπογράψει, έχει ψηφίσει, έχει στηρίξει αυτά τα μέτρα κατά του ελληνικού λαού που 1,5 χρόνο τώρα παίρνονται σοριδών. Το ένα πίσω από το άλλο έχουμε χάσει και τον έλεγχο όλοι. Γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο για να βγούμε στις αγορές το 2013. Ανέκδοτο, αστείο. Δεν τα λέμε εμείς, τα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσετε πώς φανταζόταν ο Γιώργος πριν λίγο καιρό και πώς έκανε, κατέθεται στην ελληνική κοινωνία το τρίχρονο σχέδιό του για το 2011, το 2012 και το 2013. Είναι ο μόνος δρόμος για να σώσουμε την πατρίδα, αλλά και να την αλλάξουμε και να είμαστε όλοι μας περήφανοι για αυτήν. Ώστε το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Μπράβο! Και έχουμε βάλει γερά θεμέλια για την Ελλάδα, για την Ελλάδα που μας αξίζει και που δικαιούνται και επιζητούν όλοι οι Έλληνες. Χρεοκοπήσαμε. Ωραία τα έχει φανταστεί. Τι θα γίνει το 2011, θα βγαίναμε, θα τελειώναμε το 11, τελειώνει το 11, αλλά τα πράγματα είναι χειρότερα και από αυτά που είχε προδιαγράψει ο πιο ακραίος. Το 2012 θα ήταν καλύτερα και το 2013 θα είχαμε τελειώσει πια με τα μνημόνια, θα είχαμε βγει και στις αγορές. Αυτά τα έλεγε ο Γιώργος. Το θέμα είναι ότι όχι μόνο τα έλεγε, τα πίστευε. Και τα πίστευαν και οι βουλευτές και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Όλα αυτά βεβαίως είναι τεκμήρια για τα δικαστήρια που θα γίνουν στο μέλλον. Αν γίνουν δικαστήρια, γιατί πολύ της μόδας είναι στη Μεσόγειο, κάτω προς το παρόν, να μην γίνονται δικαστήρια. Στο δρόμο που τους βρούνε, με τις γνωστές αποτρόπες βέβαια. Διαδικασίες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με προβολές στο μέλλον και στιγμές και πατήματα στο παρελθόν. Το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε είναι το 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και μήνυμα στο 54% real και no και μετά ό,τι θέλετε και βεβαίως mail στο studio papakirialfm.gr, γιατί είμαστε ακόμη Ελλάδα, GR λέγεται, από τα αρχικά. Μπορεί να αλλάξουν όλα αυτά σε δύο μέρες, αλλά εδώ θα είμαστε να σας ενημερώσουμε. Στο site της ελληνοφρενίας.net, δύο καλά κατά τη γνώμη μου σήμερα υπάρχουν. Ένα είναι, βρήκαμε τότε που είχε πάει επίσκεψη ο Γιώργος Παπανδρέου στον αδελφό σύντροφο Καντάφη, τώρα όταν ήταν πρωθυπουργός, πριν ένα χρόνο πότε ήτανε, και έχουμε βάλει το ρεπορτάζ του Μέγκα, που έχει τις αγκαλιές και τα φιλιά των δύο σοσιαλιστών ηγετών. Ο ένας ήταν και πρόεδρος της σοσιαλιστικής και είναι. Ο άλλος δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε. Σε κάτι ψυγεία, νομίζω. Και έχουν τις αγκαλιές, τα φιλιά, τα αυτόγραφα που υπέγραφε ο Καντάφη και γενικώς το όλο κλίμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να θυμηθούμε τις καλές στιγμές. Και το δεύτερο είναι το. Κάθε εβδομάδα έχουμε έναν φιλοξενούμενο. Από αυτή τη εβδομάδα και όλη τη εβδομάδα έχουμε τον Κώστα Βαξεβάνη, τον συνάδελφο. Γράφει ένα κείμενο. Τον θυμόμαστε όλοι την προηγούμενη Δευτέρα. Τον καυγά που είχε ρίξει με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Δεν ήταν μόνο καυγάς. Όλα αυτά τα ωραία που είχαν συμβεί εκεί και είχε βγάλει ένα πολύ καλό εαυτό από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Παρεμφερές είναι το κείμενο που γράφει με τίτλο «Το ταπεραμέντο της πολιτικής βούλησης». Αυτά τα ωραία, κατά τα άλλα είμαστε εδώ και θυμόμαστε τις διαβεβαιώσεις του Τσάρου, του τότε, ότι όλα θα πάνε καλά. Το ζήτημα αυτό έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές. Η ελληνική κυβέρνηση το έχει πει και το έχει διαλαλήσει. Δεν πρόκειται να υπάρξει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Όχι στην Ευρώπη. Ναι στην Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη θέλει να πετύχουμε. Γιατί ξέρω ότι αν η Ελλάδα αποτύχει, αποτυχάνει η Ευρώπη και διαλύεται η Ευρώπη. Διαλύεται η Ευρωζώνη. Να το καταλάβουμε πολύ καλά. Γι' αυτό και δεν θα υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους. Εγώ δεν πιστεύω στο κούρεμα. Δηλαδή τώρα, ξέρετε τι θα γίνει. Θα φαγωθεί ο Παπανδρέου. Είναι ο μόνος δρόμος για να σώσουμε την πατρίδα, αλλά και να την αλλάξουμε και να είμαστε όλοι μας περήφανοι για αυτήν. Ώστε το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Βέβαια. Και για φαντάσου τώρα, Δημητράκη, να είχαμε τη δυνατότητα να λέγαμε ασυχτήρι μωρή Μέρκελ, ασυχτήρι. Ναι. Και Σαρκοζή, είσαι το διάλογο εδώ να πούμε. Εμείς επιστρέφουμε σεξ, εντσιρτάκι ή δεν μπιτς. Στην μπιτς. Ωραία είναι όλα αυτά, χαβαλέ, ωραία πλακίτσα και χιουμοράκι, αλλά τα κάνανε έτσι. Αυτοί τους φέρανε, αυτοί τους δέχονται, αυτοί τους διατηρούνε και κυρίως δεν είναι θέμα προσώπων των 153, είναι όλη αυτή η αντίληψη. Υποτάσσεται τη χώρα, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ο μονόδρομος που τον δόξασαν χωρίς να μελετήσουν στο δεύτερο ενδεχόμενο και τώρα προσπαθούν για να σωθούν οι ίδιοι, σαν άτομα, να κάνουν οτιδήποτε, να πούν οτιδήποτε και όσο έρχεται ο καιρός θα λένε κι άλλα. Και φαντάζομαι και αν πέσουμε και σε προεκλογική περίοδο, αυτοί θα βγουν και στο δρόμο να κάνουν και διαδήλωση στο Πασόκ με τον Πρωθυπουργό όλοι μαζί κατά του Δουνουτού, κατά της Τρόικας και κατά όλων αυτών που έφεραν αυτά στην Ελλάδα. Όπως κάνει ο Καρατζαφέρης, οι γνωστές κολοτούμπες. Σας λέγαμε και πριν καιρό, όταν είχε μιλήσει ο Αποστόλης Μπαρμπατζιάνης στο BBC, ότι τα ξένα μέσα, τα πρακτορία, τα μεγάλα, τα κανάλια, μην τα πολύ πιστεύετε, γιατί οι επιλογές που κάνουν δεν είναι καλές. Είχε αποδειχθεί τότε, θα ακούσετε τώρα ένα άλλο απόσπασμα για να καταλάβετε. Μετά το BBC μας επισκέφθηκε εδώ το αμερικάνικο ραδιόφωνο. Το δημόσιο ραδιόφωνο λειτουργεί λίγο διαφορετικά εκεί. Έρχεται ένας ρεπόρτερ, έχει έδρα σε μια πόλη και τροφοδοτεί όλους τους περιφερειακούς σταθμούς. Ακροαματικότητα 20 εκατομμύρια Αμερικάνοι. Ασχολήθηκε με το Real, ασχολήθηκε με εμάς εδώ, την Ελληνοφρένεια. Θέμα τους ήταν το χιούμορ και πώς οι Έλληνες αντιμετωπίζουν όλα αυτά που γίνονται. Ήρθε την 12η Οκτωβρίου, τη μέρα που είχαμε εμείς εδώ ένα όνειρο. Θα ακούσετε, έχει λίγα αγγλικά χωρίς μετάφραση. Το βάζουμε για να καταλάβετε κι εσείς τι πιέζει και τι γίνεται με τους μεγάλους δημοσιογραφικούς και έγκυρους οργανισμούς. Greece has its own brand of protests. People there are furious about drastic wage cuts and tax hikes to deal with the nation's debt crisis. Now, you might think that Greeks don't have a lot to laugh about these days, but actually, humor is flourishing in Greece, and it's helping a lot of people there cope with some pretty dark times. The World's Clark Boyd reports. It's 1 o'clock at the studios of Real FM in Athens. One of Greece's most popular radio shows, Ellenophrenia, or Greek Madness, is about to go on air. Ναι, είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από το Real FM, 12 Οκτώβρη του 2011. Ellenophrenia does a bit of call-in and some gag calls to politicians and state offices. Today's target, as usual, is the Greek government, in particular, Prime Minister George Papandreou. Timios Kalamoukas is the show's host. Πάντα στην Ελλάδα. Από την αρχαιότητα, από τον Αριστοφάνη. In Greece, we've had a tradition of making fun of people in power since the time of Aristophanes, Kalamoukas says. Humor is the most important thing Greeks have at this time. It's the only thing we have left. He says, you can't listen to Prime Minister George Papandreou and not start laughing. Kalamoukas' favorite joke right now? Well, people have taken to saying, tongue firmly in cheek, George will save the country. Θα το καταλάβουνε, αν και οι ίδιοι χρεοκοπήσουνε. If you go bankrupt yourself, says Kalamoukas, you'll have a better idea of what Greek humor is. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς μιλήσαμε τη γλώσσα μας την ελληνική, δεν ενδώσαμε, δεν είχαμε λέξη αγγλική, γιατί έτσι πιστεύουμε πρέπει να κάνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά από όλα αυτά, ο λαός που καραδοκεί. Έλα. Έλα. Μια ευχή, άντε και στου Καντάφη το τέλος να έχουν οι πουταράδες όλοι. Σας παρακαλώ πολύ, είναι τώρα κουβέντες αυτές. Είπαμε, εντάξει, να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι καφρίλα. Βέβαια, όχι μεγαλύτερη από αυτήν του να ζεις με 300 ή 500 ευρώ. Οπότε, εντάξει. Αλλά αναρωτιέμαι, ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς δεν θα πάρει θέση, κάτι να πει ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα για το χαμό του Μωαμάρ. Στο κάτω-κάτω, άνθρωποι είμαστε, βραδερφέ, υπήρξε και μια φιλία. Τι είναι, μην τους λες ανθρώπους αυτούς, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Που σου κόβει. Συγγνώμη. Η Δήμητρα, ήθελα να ρωτήσω, πώς είναι. Η Δημητρούλα, το καράβι λες. Που χάθηκε ο φίλος. Δεν θα πάρει θέση, δεν θα βγει στα κανάλια, δεν θα πάει στην κηδεία. Έχει θάψει ένα σοσιαλιστικό ηγέτη, τώρα θα θάψει κι άλλον. Πώς θα τα αντέξει αυτή η γυναίκα, πώς θα αντέχει αυτό το σώμα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τα συλληπιτήρια για τον οικοδόμο και όπως έχεις πει και εσύ, φίλε, άμα δεν το δείξει η τηλεόραση είναι σαν να μην έχει γίνει. Εδώ πέρα κάνανε πόλεμο στο Κουβέιτ με τον Κορμοράνο εκεί στα πετρέλαια. Δηλαδή, ή το κοριτσάκι το γυμνό τότε στο Βιετνάμ. Άπαξ και δεν το δείξει η τηλεόραση είναι σαν να μην έχει γίνει. Έχουμε γίνει ζώα, φίλε. Μα δεν το δείξει η τηλεόραση, απορώ. Αυτό λέω. Άμα δεν το δείξει η τηλεόραση είμαστε τόσο ζώα. Τα συλληπιτήριά μου, γεια. Αποστολή. Ναι, ναι. Επιτέλους πια μου βγάζω γραμμή. Σιγά καλά κι εσύ, σκοτώθηκες. Ναι, έχει δύο εβδομάδες προσπαθώ. Ναι, ναι, ναι. Και τι ήθελα να πω. Από τη στιγμή που θέλουν αυτοί που κυβερνάνε να μας σώσουν και το επαναλαμβάνουν κάθε τόσο, γιατί δεν βγαίνουν στους δρόμους έξω να τους αγκαλιάσουμε, να τους φιλήσουμε, να τους ασπαστούμε, να τους ευχαριστήσουμε για αυτό που θέλουν να μας κάνουν. Και να έχουμε και τα περαιτέρω μετά. Υπόσχεστε ότι θα είστε κύριος και ότι θα τους ασπαστείτε μόνο. Φυσικά, μόνο αυτό, μόνο θα τους ασπαστούμε. Εντάξει, τίποτα παραπάνω, ε. Ούτε μία σφιχτα αγκαλιά. Όχι. Οι αγκαλιές θα είναι από τη μέση, όχι από το λαιμό. Θα τους κλείσουμε και θα τους ευχαριστήσουμε. Εντάξει, θα κανονίσω. Όντως, να τους το πείτε. Θα το πω, θα το πω. Και μία δεύτερη ερώτηση. Πόσες κρεμάλες πρέπει να βάλουμε με το Σύνταγμα, ποια είναι η γνώμη σου? 153 σίγουρα. Οπωσδήποτε. Μιλάω για πόσες παραπάνω. Βάλτε να υπάρχουν. Δεν πάνε χαμένες. Εντάξει. Άσε που δεν είναι και μιας χρήσης. Σιγά. Θα παρεξηγηθεί το πτώμα το προηγούμενο. Όχι καθόλου. Σιγά. Το σκηνή κάνει δουλειά και σε πέντε τουλάχιστον λαιμούς από ό,τι ξέρω. Άκου αυτό που θα σου πω. Εχθές ξεβρακωθήκανε. Ξεγυμνωθήκανε. Τα είδαμε όλα. Τους είδε όλος ο κόσμος, Αποστολή. Και τι είδαμε? Είδαμε νεκρό, είδαμε τραυματίες, είδαμε ασφαλίτες. Τι θες να πεις τώρα, σε παρακαλώ, ότι ήταν ασφαλίτες αυτοί που μπήκανε μέσα στο ΠΑΜΕ? Και άκουσε με να... Απλά πέσανε στα χέρια τους κάποια δακρυγόνα. Ο καθένας δεν μπορεί να βρει δακρυγόνα. Άμα θες εσύ δεν βρίσκεις, ή δεν βρίσκεις αστυνομικό γκλόμπ. Έλα καημένη, ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Αποστολή. Ναι, και καλά, όταν προβοκάτορες και. Σε παρακαλώ, παρακρατικοί μπήκαν μέσα στο ΠΑΜΕ. Έχουν σοβαρέψει τα πράγματα. Έχουν σοβαρέψει τα πράγματα και θέλουν νεκρούς. Θέλουν νεκρούς. Ο στόχος τους ήταν οι νεκροί. Να σταματήσει και η μαζική ροή προς το κέντρο. Σιγά μωρέ, επειδή πετάγανε με σφεντόνες κάτι μάρμαρα στα κεφάλια των διαδηλωτών, των απλών, των οικογενειαρχών και των παππούδων. Ωραία. Έλα μωρέ τώρα, είστε υπερβολικός. Εχθές στο Real Daily όταν μπήκα, έχετε ένα βιντεάκι εκεί πέρα και δείχνει κάποια στιγμή εκεί με τα επεισόδια και δείχνει ένα τύπο να κρατάει ένα ψεκαστικό και να ψεκάσει τον κόσμο. Ψεκαστικό. Ψεκαστικό. Δεν μπορεί να βρει ψεκαστικό οποιοδήποτε, πρέπει να είναι μπάτσος. Θέστε το καλά. Άσε που μπορεί να το έχει φέρει από το σπίτι του. Και θέλω να σου πω κάτι άλλο, φίλε. Όλοι δεν έχουμε σπίτι να ψεκαστικό. Πώς βάζουμε για το σίδερο? Μπορεί να το έχει για το σίδερο, για να μαλακώσουν τα ρούχα. Κάτι γκρουπούσκουλα και κάτι τσέκια. Πονάσανε κάποια στιγμή. Πάμε, γουρούνια, δολοφόνη. Είδαμε και το πάμε και το ήθος του. Είδαμε και τα γουρούνια. Είδαμε και τους δολοφόνους. Γεια σου, Αποστολή. Έλα, ρε συντροφέ. Έλα. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε όλοι συντετριμμένοι εδώ με αυτό που έγινε. Θα σου πω τρία συνθήματα. Το αίμα κυλάει, η εκδίκηση ζητάει. Σκότωσε και εσύ ένα πασοξή. Και δεν είσαι αναρχική, δεν είσαι αναρχική. Είστε προβοκάτορες και πρασινοφρουροί. Τώρα, επειδή εγώ συμπαθώ πάρα πολύ τον Τσίπρα, ήθελα την αριστερά ενωμένη. Καλό είναι να μαζέψει αυτά τα μαλακιστήρια από το κόκκινο που τη στιγμή που έχουμε νεκρό βγαίνουν και λένε ποιοι είναι το κουκουέ που αποκλείει την πλατεία. Λοιπόν, αν είχαμε λίγο μυαλό και λίγο φιλότιμο, θα έπρεπε κάθε απόγευμα να είμαστε στο Σύνταγμα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, άκου το σύνθημα, άκου. Του Γιωργάκη το συνάφι, ιδιωτέλος θα έχει όπως του Καντάφη. Από Θεσσαλονίκη με αγάπη. Ρωμένο Μωρό. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί και να λέμε την αλήθεια στο λαό. Του είπαμε ψέματα προεκλογικά, μην του λέμε και τώρα ενώπιον της καταστροφής. Γιατί του λέμε διαρκώς ψέματα. Την τελευταία δεκαετία, για παράδειγμα, του λέγαμε ότι συγκλίνουμε. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια φούσκα, το καταλαβαίνετε. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Εμείς το λέγαμε και από τότε και από πριν. Και δεν είπαμε ψέματα σε κανέναν. Εμείς ο καθένας άνθρωπος απλός, τίμιος, ανιδιοτελής που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Ο Ανδρουλάκης έλεγε ψέματα. Το παραδέχεται. Ή στήριξε φανατικά όμως, έφυγε και από έναν χώρο για να στηρίξει αυτούς που λένε ψέματα. Εδώ έβαλε και το Σιμίτι μέσα την τελευταία δεκαετία, που τότε είχε γίνει μετάβαση. Το λέει, νομίζω ότι λέγοντάς το, παραγράφεται το αδίκημα ή ότι ο ίδιος είναι καθαρός. Επειδή το λέει, είναι τόσο παροχημένο αυτό και επειδή όλοι συζητάνε και λένε και αναλύουν και πιάνουν το μήνυμα των καιρών που λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε, αυτό δεν είναι αλλαγή. Αυτό είναι χειρότερο, είναι οπισθοδρόμηση. Να λες ψέματα και μετά να καταδικάζεις το ότι έλεγες ψέματα. Και ότι από εδώ και πέρα θα σου λέω την αλήθεια. Πολύ παροχημένο, πολύ παλαιοκομματικό. Κρίμα. Τώρα το κρίμα σχετικό βέβαια, αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί είναι φυλακισμένοι. Προσέξτε, είμαστε έγκλειστοι. Να το καταλάβουμε σαν Έλληνες, να το αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα και στοϊκία αταραξία, ανυπόταχτη γενναιότητα. Δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι. Είμαστε σε μια φυλακή. Κάθε απόπειρα να την κοπανίσουμε, οι τείχοι της φυλακής μετατοπίζονται και έτσι μένουμε πάντα φυλακισμένοι. Μεγάλες κουβέντες. Μετατοπίζονται οι τείχοι. Πολύ ωραία. Ωραίες παρομοιώσεις, αν και δεν είναι εποχή που χρειάζονται παρομοιώσεις. Είναι τόσο απλά όλα, δεν χρειάζεται ούτε παράδειγμα, τίποτα. Περιμένουμε το σάλπισμα της νίκης του Μίμη Ανδρουλάκη. Εάν το σημερινό πολιτικό σκηνικό δεν μεταβληθεί, δηλαδή αν οι υπάρξεις πολιτικές δυνάμεις δεν βρουν έναν τρόπο να βάλουν ζώνη ασφαλείας στη χώρα, να μην γίνουν δηλαδή από το κακό στο χειρότερο διαρκώς, εγώ πρώτος θα βγω και θα πω ανατρέψτε τους. Είμαι πολύ κοντά στο όριο να πω ανατρέψτε τους και η χώρα χρειάζεται ένα νέο 1909 πριν το 1897. Το καταλάβατε? Πριν φτάσουμε στο μαύρο 97, εγώ θα πω υπάρχει συγκεκριμένος χώρος. Αυτή τη στιγμή δουλεύει η κλεψίδρα. Δηλαδή ο κόκκος της άμμου πέφτει, πλησιάζουμε σε ένα τέλος. Περιμένουμε πότε θα πει ο Μίμης Ανδρουλάκης το ανατρέψτε τους. Δεν έχουμε κάνει τίποτα, είμαστε όλοι έτοιμοι. Το βλέπετε, το νιώθετε και περιμένουμε πότε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που έχει στηρίξει τα εγκλήματα θα μας πει σε όλους και θα δώσει το μήνυμα. Αυτά τα πολύ ωραία, σχιζοφρενικά, όχι απλά ελληνοφρενικά. Ο λαός, ξαναλέμε, με το σύνθημα αυτό το ωραίο με τον Καντάφη και το Συνάφη είναι η λύση. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χθες για τον Τζίπρα είπαν ότι είναι τσάμπα μάγκας. Υποθέτω ότι αυτοί περνιούνται για μάγκες επειδή τόσα χρόνια τους έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, έτσι δεν είναι? Τώρα το πόσο μάγκες είναι θα το δούμε μόλις θα μπει ο λαός μες στη Βουλή και δεν θα τους προστατεύουν τα μάτια. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν μπορείς να μου το απαντήσεις. Σε μια περίπτωση κυβέρνηση Καραμαλή, ας πούμε, έτσι ένα σαν το χρυσίνο θάνατο, μια περίπτωση αντίστοιχη, τι θα γινόταν? Από αντίδραση, ας πούμε, τα κανάλια καταρχήν, πόσο γρήγορα θα το είχαν παίξει, όχι τόσο αργά εννοώ που το άργησαν να το δώσουν, τι θα γινόταν, ας πούμε, από επανάσταση, τι θα γινόταν γενικά, εσύ τι πιστεύεις, θα ήταν καλύτερα από χθες, χειρότερα? Καλά, δεν νομίζω, δεν παίζουν ρόλο αυτά. Τι, ότι το Πασόκ ελέγχει τα κανάλια? Έλα, καημένα, σε παρακαλώ. Όχι, δεν λέω. Σε παρακαλώ. Βέβαια, ότι ο Καραμαλής δεν τα έλεγχε. Τέλος πάντων, μπορεί όχι το ίδιο, αλλά δεν θέλω να ούτε σαν υπόνοια να υπάρχει ότι το Πασόκ ελέγχει τα κανάλια και τα κανάλια λένε αυτά που θέλει το Πασόκ. Επειδή συναντιέται με τους εκδότες, τι πάει να πει και ότι θα πούνε αυτά που τους λέει ότι μασάνει οι εκδότες. Ρε, μασάει ο εκδότης, θα του πει ο Παπανδρέου να πει αυτό και θα το πει ο εκδότης. Τι τον πέρασες? Δεν νομίζω. Τσιράκι, σε παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω συγχαρητήρια. Μας εκφράζει και στα συναισθήματά μας δίνει νόημα. Δεν χάνω τώρα τελευταία την ώρα σας και σας συγχαίρω. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, η χθεσινή ψηφοφορία ψήφισε και ο κύριος Μημάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Μίμης ο Ανδρουλάκης? Βέβαια. Όλοι οι σοσιαλιστές ψήφισαν. Μάλιστα, ξέρετε γιατί μπερδεύομαι και η μοναδική επαφή που έχω με τα ΜΜΕ είναι ο δικός σας ραδιοσταθμός, γιατί έχω ακούσει από μικρό παιδί η πόντι και η κριτική, είτε παλικάρια είναι είτε τομάρια. Υπάρχει κανένα παλικάρι σήμερα στην Ελλάδα? Υπερβολές. Υπερβολές είναι, έτσι. Ναι, και είναι κρίμα γιατί πιάνει και το Μητσοτάκη. Είναι και ο Μητσοτάκης κριτικός και τώρα. Γι' αυτό καλά το κατάλαβα. Η πόντι και η κριτική ή παλικάρια είναι ή τομάρια. Άρα δεν υπάρχουν παλικάρια στην Ελλάδα, μόνο τομάρια. Στους πόντιους πιάνετε και τον Παναγιώτη Ψωμιάδη και αυτό πολύ με λυπεί. Δεν θα ήθελα. Εδώ, έτσι έμαθα από μικρός. Ειδικά αυτή την περίοδο για τον Παναγιώτη δεν είναι fair να του λέμε πράγματα. Δεν θα σας πω, εγώ δεν ξέρω κανένα Παναγιώτη ούτε καμιά Παναγιώτα. Παναγιώτα ακριβώς ούτε εγώ ξέρω. Ξέρω όμως Παναγιώτα το. Τη Θεσσαλονίκη, στον Άνθιμο. Τα ίδια σκατά είναι όλοι τους σε τελική ανάλυση. Δεν ξέρω αν είναι πόντιος. Ξεκινεί με το βίντεο του Καντάφη. Το είδες? Όχι. Έχεις χάσει δύο πολύ ωραία σημεία. Το ένα είναι τι σου έχω κάνει ρε φίλε και μου φέρεσαι έτσι. Και το άλλο είναι λίγο πριν το μπαμ. Μη με πυροβολήσεις. Λέει ο Καντάφη. Ναι. Σε ποια γλώσσα? Πού τα κατάλαβες? Αραβικά. Μου το μεταφράσανε. Α, εντάξει. Έτσι θα λέει και ο Παπανδρέου, λες? Άμα είναι έτσι θα το λυπηθώ. Αποστόλη, γεια σου. Γεια χαρά. Χθες ένας άνθρωπος ξεκίνησε να πάει στη διαδήλωση, δεν γύρισε όμως ποτέ. Την ίδια ώρα λοιπόν που αυτός ο άνθρωπος δεν γύρναγε ποτέ σπίτι του, κάποιοι άλλοι μαλάκες μέσα, ενώ ξέρανε τι έχει γίνει, δεν έκαναν κάτι, να πούνε να το αναβάλουμε. Είμαι σίγουρος ότι το είχαν στο μυαλό τους όμως. Απλά δεν έτυχε, δεν έκατσε καλά το timing. Το είχαν στο μυαλό τους. Ναι, καλά, τι τους πέρασες, για ζώα. Έχω βάλει τόσο μίσος μέσα στην ψυχή μου που δεν μπορείς να φανταστείς. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχω γεμίσει πλέον μίσος για αυτούς τους ανθρώπους που μας δουλεύουν. Όσο για αυτούς τους τραμπούκους που πάνε εκεί και δημιουργούν επεισόδια, άμα είναι τόσο μάγκες και θέλουν να κάνουν και να το παίξουν και καλά αναρχία και ότι εγώ τα σπάω κτλ. Γιατί δεν πάνε στα γραφεία του Πασόκ να το κάνουν ένα με το πεζοδρόμιο. Γιατί δεν πάνε εκεί. Και συνέχεια πετάνε, ας πούμε, πέτρες σε αυτόν τον κόσμο που θέλει να διαδηλώσει. Άρα ο ρόλος λοιπόν είναι εμφανής. Όσο για τον κόσμο που θέλει να διαδηλώνει, υπάρχουν τρεις τρόποι αντίδρασης. Ο πρώτος είναι να κατεβαίνεις κάτω. Δεν θες να κατεβαίνεις κάτω, γιατί βλέπεις τους όλους αυτούς τους κουκουλοφόρους κτλ. Μην κατεβαίνεις. Κάνε το νούμερο 2. Ποιο είναι το νούμερο 2? Μην πληρώσεις τη ΔΕΗ. Δεν θες να πληρώσεις τη ΔΕΗ, γιατί φοβάσαι μη σκόψεις το ρεύμα. Ό,τι λεφτά έχεις στην τράπεζα και το τελευταίο ευρώ σήκωσέ τα. Όλοι μαζί, αν σηκώσουμε τις καταθέσεις αύριο, αυτοί θα έχουν πέσει. Σε 24 ώρες έχουν πέσει. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, άκου το σύνθημα, άκου. Του Γιωργάκη το συνάφι, ίδιο τέλος θα έχει όπως του Καντάφη. Από Θεσσαλονίκη με αγάπη. Και τι παριστάνει ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, τι παριστάνουνε. Τους καλούς πρόθυμους, όπως πρέπει, υπαλλήλους, υπάκους κυρίως. Το διήμερο, τρίμερο ήταν λίγο δύσκολο από την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπω και κάποια μηνύματά σας, δεν τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Θα θέλαμε και στους ακροατές να έχετε κουβέντα και ρόλο όλοι εσείς που είστε της άλλης πλευράς, αλλά επειδή βρίζατε, έχει ιδέα, δεν μπήκανε, γιατί θα ήταν όλο μπιπ. Αν τώρα έχετε μιλήσει στον Αποστόλη με επιχειρήματα, ευχαρίστως, αύριο θα τα ακούσουμε, δεν το συζητάμε, τα επιδιώκουμε πάντα αυτά και το βρίσιμο, αλλά το λίγο πιο normal για να μην είναι ατέλειο το σφύριγμα. Έγινε και η κηδεία του οικοδόμου, του Δημήτρη Κοντζαρίδη, το Σάββατο. Δεν υπήρχαν κάμερες, βρέθηκα εγώ εκεί. Ήταν συγκινητικό όπως αναμενόταν το κλίμα. Δώσαν υπόσχεση οι οικοδόμοι, μίλησε και ένας συνάδελφός του. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με τη σημαία του συνδικάτου και του ΠΑΜΕ. Εντάξει, ήταν η γραμματέας του ΚΚΕ, ήταν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα θέμα, έκλεισε κάτι όπως μπορεί να κλείσει. Το θέμα είναι οι διάλογοι τώρα και τα θέματα που υπάρχουν γενικότερα. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ίσως πολύ, κάποιοι το έχετε συνειδητοποιήσει, κυρίως από τα παιδιά που υποστηρίζετε, τους νέους και τους άλλους, τους κουκουλοφόρους, τη δράση τους. Μιλάτε για ΚΝΑΤ και όλα αυτά τα συνηθισμένα που λέγονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ή από εκεί πλευρά δηλαδή, ότι ήταν η πρώτη φορά που στην πλατεία Συντάγματος ήταν όλοι. Όλοι ήταν το ΠΑΜΕ με τις δυνάμεις του, μεγάλες ναι, τι να κάνουμε, αυτό είναι. Κάποιοι δεν μπορούν να βλέπουν κάτι μεγάλο. Περιφρουρημένες ναι, είναι δεδομένα όλα αυτά. Όταν κάποτε παλιότερα το ΠΑΜΕ έκανε πορεία και έφευγε, λέγατε γιατί φεύγει. Τώρα που ήρθε εκεί, δίπλα με την νεολαία του συνασπισμού, δίπλα με τα συνδικάτα και είπαν θα κάτσουμε μέχρι το απόγευμα, εκεί πήγε να γίνει η πιο χυδαία επίθεση που είχε γίνει ποτέ από κουκουλοφόρους, με κομμάτια μάρμαρο κατευθείαν πάνω στον κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει και ενώ θα συζητούσαμε ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες μαζί, όλοι μαζί, ήταν εκεί και θα μένανε για ώρες, χωρίς να άλλαζαν το αποτέλεσμα της Βουλής, δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα της Βουλής, δεν αλλάζει έτσι η ψηφοφορία από τους 153 σταλμένους και αποφασισμένους βουλευτές, είναι δυνατόν, θα άλλαζε κάτι από τα αυτά που γίνονται έξω. Το θέμα δεν είναι να ψηφιστεί, να μην ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, αν θα εφαρμοστεί μετά. Και ενώ λοιπόν θα συζητούσαμε αυτό το μεγαλειώδες, χάρη στους 150-200 όσοι και να ήταν, συζητάμε τα υπόλοιπα. Ποιος έδιρε ποιον, η σύγκρουση κτλ. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, παρακολουθώ όλους τους συναδέλφους που γράφουν και λένε όλες αυτές τις μέρες για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι και πολύ ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς, να μιλάνε για σύγκρουση, ότι συγκρούστηκαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ με τις δυνάμεις των κουκουλοφόρων. Έτσι, ότι ξαφνικά εκεί που ήταν έγινε μια σύγκρουση. Δεν έχει σημασία ποιος επιτίθεται πρώτος. Βεβαίως είναι θλιβερό το θέμα να κυνηγάει ο ένας με το ρόπαλο τον άλλον, αλλά δεν ξεκινάνε κάπως αυτά. Πόσο μάλλον που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν έχουν συγκρουστεί τα τελευταία 10 χρόνια με κάποιον ή δεν έχουν τέτοια κουλτούρα και τους κατηγορείτε όλοι εσείς ότι δεν έχουν τέτοια κουλτούρα. Ότι είναι πολύ ήσυχοι, ότι κάνουν παρέλαση, ό,τι. Τώρα που δέχτηκαν φρικτή επίθεση, εσχρή και ανταπέδωσαν και είχαν και 70 τραυματίες, αυτές οι δυνάμεις, όχι άλλοι, αυτές οι δυνάμεις και στο κεφάλι περισσότεροι και κοπέλες μέσα σε αυτούς. Δεν γίνεται θέμα και συζητάμε, μιλάμε γενικώς για μια σύγκρουση που έγινε, σαν να ξαφνικά τους τσίμπησε μίγα όλους και άρχισαν να συγκρούονται. Πολλά μπορεί κανείς να πει, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Πολλά θα πούμε, φαντάζομαι, για το συγκεκριμένο θέμα και πολλά θα δούμε για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν τελειώνει εδώ. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το θέμα, αρκεί να μπορούμε να το συζητήσουμε. Και με συνθήματα, αν δεν έχουμε επιχειρήματα, αλλά να μπορούμε να το συζητήσουμε. Για 2-3-4 λεπτά είναι ακόμη ανοιχτό το 2-11-200-8-200. Πάρτε, πείτε τα, ώστε αύριο να έχουμε και τις δικές σας απόψεις. Αν θέλετε να βρίσκετε, βρίστε, επιβάλλετε, αλλά όχι πολύ για να μην είναι συνέχεια μπιπ. Για τεχνικούς λόγους δηλαδή το λέμε. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Ο σύντροφος Νίκος Σαπρανίδης ήταν στον ήχο. Ο λαός ακολουθεί σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο. Του Γιωργάκη, το συνάφι, ιδιωτέλος θα έχει όπως του Καντάφη. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Ο Γιώργος ο Σακάρης από τα Χανιά, τι κάνεις? Πού είσαι, ρε παιδί μου, σε έχασα. Χάθηκα, είχα πλήρωτο το τηλέφωνο και προτίμησα να πάρω γάλα για τα παιδιά και μετά να πληρώσω το λογαριασμό. Προτίμησε να πάρεις γάλα για τα παιδιά από το να πάρεις τηλέφωνο σε μένα? Ναι. Μα καλά, μαλάκα είσαι. Πήρα γάλα, ρε, σου λέω. Πόρτισα το ψυγείο και τώρα σε παίρνω. Δεν μπορούσες να τα μάθεις να πάνε να βρίσκουν το γάλα μόνα τους? Λοιπόν, άκου, Αποστόλη. Ναι. Άκου αυτό το μαλάκα τον Πορτόπα Παναγελάη. Ναι, ναι. Να σχολιάζει το θάνατο του συναγωνιστή μας εχθές. Ήταν πραγματικά συντετριμμένος. Πραγματικά τον έχει συγχαθεί η ψυχή μου και θέλω να του στείλω ένα μήνυμα από τα Χανιά. Τώρα του χάθηκε η ψυχή στον Πρωτόπαπα. Άκουσε με λίγο. Μαζί με όλη την κομπανία του. Ο πολιτικός του θάνατος είναι σίγουρος. Άργησε λίγο η ψυχή σου. Άργησε, ναι, αλλά τώρα έχει πάρει φωτιά. Και περιμένουμε και το βιολογικό του θάνατο. Τότε θα κατουράμε πάνω από τα πτώματά του και θα τα φτύνουμε. Υπερβολές. Καλούς αγώνες. Έλα, Αποστολάκη. Έλα. Εκεί στην περιφρόνηση στο Πάμε χτες, σκάγανε κάτι φλόρι. Μιλάμε, ένα ζευγάρι ήταν λες και είχε έρθει από το Παρατάζ, από τη Μύκονο. Και μου λέει, θέλω να περάσω. Εχθές του λέω, ρε φιλαράκο, Πέμπτη, γιατί δεν ήρθες να περάσεις και ήρθες σήμερα? Δε Τετάρτη, συγγνώμη. Δηλαδή, ήταν ένα ζευγάρι λες και είχε έρθει από τη Μύκονο, σου μιλάω ειλικρινά. Τώρα τι θες να φορέσουν, να πάρουν το τραγάρι και την τσιγκάνη και τη φούστα για να έρθουν στο Πάμα, με δουλεύεις? Έχει και dress code. Η γκόμενα σου λέω, λες και ήταν στο Παραντάζ. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να ντυνόμαστε αναλόγως για να έρθουμε στο Πάμε, σας παρακαλώ. Στην καλύτερη να βάλει για σημαία της μια φούστα. Ή το αντίθετο, μια σημαία για φούστα. Και να γράφει πάνω Πάμε. Εκεί θα ήσταν ικανοποιημένος. Γεια σας, Αποστολή. Γεια χαρά. Πρώτα και κύρια, καλό ταξίδι στο σύντροφο που έφυγε. Δεύτερο, σήμερα βρήκε το απόκομα του Καρατζαφέρη να βγάλει όλο τον αντικομουνισμό του για το ΚΚΕ και για το ΠΑΜΕ. Καλά, πότε θα το βγάζει? Αν δεν το βγάλει τώρα ο Καρατζαφέρης, πότε θα το βγάλει? Άλλη ώρα. Έλατε. Τώρα είναι στο επίκαιρο. Τώρα είναι στο επίκαιρο με τα πληρωμένα στελέχη που έχει για να βγαίνουν και να μαζεύουν ψηφαλάκια. Και νούμερο 3, αυτοί οι καραγκιόζηδες, οι 153, δεν ντρέπονται. Με μουτσούνες θα βγαίνουν έξω. Και αυτός ο Ανδρουλάκης, ο ξεπουλημένος, δηλαδή θα έχει το φράσος να βγει έξω. Και το σημαντικότερο, επιτέλους, δόξα το λαό, η Αλέκα έβαλε αυτό το λαμό για τον Τριανταφυλόπουλο στη θέση του. Έλα, Αποστόλη, γεια σου. Γεια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου για αυτά που ακούστηκαν χθες για τη μητέρα του Πρωθυπουργού στο γήπεδο της Τούμπας. Μα είναι πράγματα. Ναι, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, στα χρόνια της δεν υπήρχε προγεννητικός έλεγχος. Εξάλλου η μαλακία δεν φαίνεται ούτε στο μεγάλο υπέρηχο. Οπότε, καταδικάζουμε όλοι τα συνθήματα που ακούγονταν εν χορό. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Καταρχήν θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του νεκρού φίλου μας του χθεσινού, νεκρού. Και δεύτερον, μένω στην Αλφα Πειραιώς και θυμίσω το τηλεφώνημά μου σε κάποια στιγμή. Όποια καρδιά από αυτούς τους βουλευτές, Καρύδης, Μπετενιώτης κλπ. Τολμήσει σε κάποια στιγμή που θα γίνουν εκλογές να περάσει από μπροστά μου, θα στο ξεβρακώσω. Θυμίσω το τηλεφώνημά μου. Θέλω σήμερα να ασχοληθούμε με τη ξεπουπουλιασμένη γριά Ντάγκλα, τη Βάσο. Σας παρακαλώ. Δεν είναι γριά. Μη με παρακαλάς καθόλου, που έχει και συνείδηση. Έχει. Εγώ νόμιζα ότι. Η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας ήταν αυτή, κανείς δεν το πρόσεξε. Ότι η Βάσο έχει συνείδηση. Εγώ νόμιζα ότι είχε κανένα πολυέξοδο τεκνό. Πες εδώ στο Πασαλιμάνι λέμε μαγιά, κλανιά και κόλο φινιστρίνη. Σε ευχαριστώ, γεια. Αποστολή, ναι. Να σου πω, θα μου λύσεις μια πορεία. Ναι, ναι. Ο Γιωργάκης θα πάει στην κηδεία του Καντάφη, του αδελφού Καντάφη. Κανονικά πρέπει. Άσο, πρέπει να πει κάτι. Σαν πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Δεν μπορεί να πάρει θέση. Ακριβώς, είναι και πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής. Δεν θα πάνε, δεν θα εκπροσωπήσει. Ένα μέλος λιγότερο. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει θέση. Βέβαια, να σου πω. Το κωμικό είναι ότι μπορεί και να το κάνει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Συγκλονιστική ερμηνεία τη κυρία Παπαδρέου. Χθε έτσι για πολλά, Όσκαρ. Φανταστική. Ήτανε καλή, ήτανε καλή. Πολύ δυνατή τη βρίσκω, αλλά επειδή ο Γιωργάκη είχε πει το ωραίο ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Ναι. Και μα αλλάξανε και μα βουλιάξανε. Καλά, αυτή δεν πρέπει να βουλιάξει, αυτή ήταν να βάγει ο ήδη.